राजनैतिक डु निमसिंह नकमी वेक लोकतान्त्रिक निवा खलायार नायक वेकलिसे नेपाली कंग्रेस नेतृत्व पंक्ति यात उंग छुन्दिन झजका आदिवासी जनजाति नापा नेवाटो जना ज्ञापन पो लंगु नेपाली कंग्रेस दुने नेवाटेको हक अधिकार या प्रसंगे तका गुक्त बहस चुमदु नेतृत्व संग गुक्त ठिक चुमदु ढेक विषयले केन्द्र ज्या सवाल किमति निमसिंह नकमी टेलिफोन सफ देन गुदो निमसिंह जी जोजलपा जोजलपा सकल परिवार लोकतन्त्र निवा खल पठेन जोजलपा अहिले छिक्पिन छुदिन हजुर आदिवासी जनजाति त नापजना छिक्पिन गुण नापाउना आदिवासी जन कंग्रेस या आदिवासी जनजातिको भातृ संगठन त्यस मङ्का कट लाछी तया नेवा स्वायत्त प्रदेश नेवा स्वायत्त राज्य सुनिश्चित हिन्ती नेवाटेको हक अधिकार आदिवासी जनजातिको हक अधिकार हिन्ती ज्ञापन पूर्ण ललना दिल पार्टी सभापति सुशील कोइरीले सुशील कोइरीलाई भन्छु होला खास लोकतान्त्रिक नेवा ख तामाङ शेर्पा छिमी फुक्क जना इन्द्रबहादुर गुरुङ दायो नेतृत्व सुशील कोइराला सभापति हने भव नेपाल कांग्रेस नाप्लाना खलाना खलाना मुखी छो किस्म चाहिने दबाव यो किस्म न हिमी सक्ने मुना अन चाहिने मुना ज्ञापन पत्र छिन्छौ जारो ज्ञापन पत्र बुढा ललहना अब ज्ञापन पत्र यो मुख्य विषय रे छिगो पहिचान या त नेपाली कांग्रेस सम्बोधन या नै माला नेपाल कांग्रेस यो कार बाह्रौं महाधिवेशन पारित यन्त्र कार्यनीति अनुसार प्यानले उख्नु उख्नु ठाउँ भनाइ अनुसार पहिचानलाई भयो होला पहिचान नठेचाउँदो जनजाति यो खेतलाई चाहिँ आदिवासी जनजाति सङ्घ छिमी डेको दलित आयोग डेको न नेपाल कांग्रेस यो गभर्मेन्ट यो पालेख यसमा ठाउँ कुनै ओया पछि त चाहिँ थियो पहिचान विषयले नमुवाउ कारण होइन हिमी फुकेस्या दबाव स्वरूप एघार बुने चाहिँ ज्ञापन पत्र ल लाना अब ज्ञापन पत्र ल लानु भयो ओकन चाहिँ वचन बेट्यो कि थो कार्य समिति कार्य समिति तया हिमसँग छलफलेन कार्य समिति नेपाल काङ्ग्रेस पाठाए नभया ओकन चाहिँ बचाउ बेट्यो ऊ बचाउ बेट्यो कारण होइन झिपी थुक्को छौ मुखो चार गाला छ जब टक्क प्याउ मुखो नेपाल काङ्ग्रेस थापो अवधारणा जनजाति आदिवासी पाके अनि बिउ चाहिँ एघार बुने यो चाहिँ उठो रे उसले टक्क आदिवासी जनजाति गो या ख आन्दोलन यहाँ हुन्छ नि आसो आठौँ कुनै चाहिँ तिमी काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक चुन्यौ ठाउँ छौ बालकलाई मसिल चुन्यौलाई आवश्यक उठियो चाहिँ सम्बोधन यहाँहरूका धैर्य उठुगा हजुर सम्बोधन यही खेचे छिक्पी विश्वस्त दु सम्बोधन यहीले विश्वस्त धायो जान थो थयो जो उल्की थुङ्कने आ थियो नेपाल काङ्ग्रेसको मुखी डेनिङके आदिवासी तेस याना जनजाति खेन संविधान मौल हर्गा चाहिँ छक्ल चाहिँ ब्रह्मो बाटेस चाहिँ अफवा फैलाए त ओला बसे खाए मको छिस खालि माग नौ छिउ जातीय पहिचान दे गमला छिउ न बालक हेदेमा ऊ स्वा हेदैली छिउ एकल पहिचान जुइमा मेपिन लुक छाना मुखो हेरिदिएको छिउ विचार कोदेको म कि काङ्ग्रेस छुन टगी छुन विभाग हे आदिवासी जनजाति छम्ने ठाउँमा मनो अन प्रतिनिधि जुइमा गान छिस चाहिँ ज्ञापन पत्र बिहा उठुन नुहाउनु डो आ ओके इन्द्रबहादुर गुरुङ दाजु थाहा यहाँ पि चाहिँ सेला पि मनो टेसन चाहिँ नेटे न चाहिँ थौ चाहिँ पाइना झिसिलाको चाहिँ ब्याउन तुन्चङ्गो लिन भलो छ तु आछियो प्रश्न या हेस या लिस गतिजीहरूका लाग्छ आ टक्न झि त ओ झिस ताथे नेपाल काङ्ग्रेस फुक्क नेता चाहिँ सहमति म जिला मुजिराहरूका झिस बिताएन चुन्चुने हिउ चाहिँ यी एटो चाहिँ छकेला के थिए चुने छ्यारका लाग्छ यदि हिउ खसलाई उख्ने जिमा उख मुजुने तर अठिसाना घुल्टक्क चाहिँ यिनीसँग सम्बोधन है सुना सुना सम्बोधने सुना सुना मुजु उठाए छिसँग सुया बाटिएटनी आ उठे यो वर्गा लाग्छ छिसँग छुयामा छिउ आन्दोलन जारी ठोला छिउ छिउ जिउ लागि आन्दोलन मुखो छिउ सन्ततिलाई आन्दोलन ख देश निर्माण यो नोकरी भ्याउने लागि छौ पलाख छिसँग खेड गरियो मेरोले छिसँग पनाउ मरो उजिले मुसी वर्ष तपाईँ छिसँग चुन्नुहुङ्गो बिमुनु टेर्छ आ छिउ संयुक्त रूपमा चाहिँ मधेसी मोर्चा त ऊ जमानै वङ्खा पनि बुढे नापा पहिला जुला होला यजनी वेक पनि संयुक्त रूपमा मधेसी मोर्चा देखा चाहिँ उनीहरू चाहिँ ठाउँ सङ्घर्ष भएको पनि जारी दु अब ऊ समय चाहिँ नेवा मुक्ति संयुक्त रूपमा चाहिँ उनमा उखा तर सु रूपमा वङ्खा तर सशक्त चाहिँ खनमरो आउयासँग बुढे चाहिँ पहिला जु चाहिँ जुटा चाहिँ विचार लगाए जु यजनी चाहिँ आठौँ झी माओवादी एमाले काङ्ग्रेस सुन पार्टीमा राखे चाहिँ सिन्हेवा राज्य पार्टीको लागि गयो किसिममा सङ्घर्ष यामली पार्टी झिउ प्रस्ताव त्यहाँ गएको छ मनै मजु छ पार्टी त्यहाँ झिसँग सङ्घर्ष याको लागि तयारी जिम्मा धका चाहिँ उकटा चाहिँ ज्याज मानेछु अनि मुख्य चाहिँ झे काङ्ग्रेस चाहिँ झे शीर्ष नेता रेपिन प्रकाश मानुवा छु अथि गोपाल मानुवाको पनि चाहिँ विचार चाहिँ प्रस्त चाहिँ यामा रहे जो विचार लगाए जो छेउ छु बनाइदिँदैछु छ यो कहिको महत्वपूर्ण हुने छ आ गणतप छि फुक छप छी जुइमाल रेउ ख उके निउ मोट दुय मुर्गा आ छा निउ मोट मुर्गा लास छिटो माओला छिउ राज्य म छिउ पहिचान माओ ख छिउ ठयो अस्तित्व माओ ख आ माओवादी जिमा एमाले जिमा छि चाहिँ काङ्ग्रेस पाँचपी जिमा अथवा मधेसी मोर्चा पी जिमा छिठन काठमाडौँ यो देश चौसान मधेसी तराई भागे चौपी उत्पीडन पिढी चाहिँ नाभाङ चाहिँ कोइलान चौपी जस्तै चाहिँ ठाडो त डो इमी इमी विषयले न छिसँग चाहिँ नआउन चाहिँ नौटो आ छिसँग छिउ अधिकार प्राप्त छिउलाईको मुख्य फुक्क आदिवासी जनजाति त्यो लागि ख आ इपिलिस मिलेजी सिपिलिस मिलेजी गाडियो गैर गाला ठयो चाहिँ पार्टी हो ठयो सिद्धान्तको ठाउँ चाहिँ पछि त पाइला अवश्य ख तर आयो स्थिति छिउ सुझाउ या त टस्कै चाहिँ नयाँमा सानका मार्गलाई त आयो स्थिति छिउ उद्देश्यलाई केवल छोएको ख यदि दिन्छौँ पनि खलनको उपत्यका छौँ पनि आ छिउ चाहिँ प्राप्ति छिउ गु ल ख बालाको चाहिँ ख ओगलाई चाहिँ पिन्छौँ पिसन अवश्य काटे अथवा पिन्छौँ पनि पाखेन छौँ अवश्य प्राप्ति देखला आ उके छि सक्ले मिलेरीमा थोक्ले मिलेरीमा कि छिउ पहिचान छिसन नाराजुना गु वन चुनाउ ख उके छिउ साधक उके सुया चाहिँ छुए चाहिँ किसिम चाहिँ बाह्रजन मरो आ छिउ चाहिँ काङ्ग्रेस या गोपाल मानजी महामन्त्री हनुभव प्रकाश मानजी पनि खलन दिल खला वेक पिस आ प्रकाश मानजी हके ठ्याक निठा सुठा आम सभा चाहिँ पहिचान रूपे जिमसँग पहिला चाहिँ सामर्थ्य बिताएन जिमी ब्याउने ख नेपाल मण्डल जिम्मा गाडी विचार खर्गा वेक ठाउँ विचार पङ्कटौडो आ मेरो ख अन काङ्ग्रेस पार्टी वना चाहिँ जनजाति वेक खसान तबि नेवा खसान तबि सार्ने चाहिँ वेक जोड बेरी मुफ्ट गया मुफ्ट रेउ खला वेक तिङ्गा निर्माली अर्सान तबि चाहिँ कार्य समिति धु काटेर वेक सन छु नै गाड्यो लोकतान्त्रिक नेवा खलाजको मुख छि सकल दाजु पनि छौ चाहिँ विश्वास न दुःख पाछ आदिवासी जनजाति पक्ष ज्ञापन पत्र बिल धैदिल थो आदिवासी जनजाति त छुट्टै ज्ञापन थो चाहिँ भतिजो नाटक जग्गा जस्तै छ सात आठ नौ आदिवासी सत्यकै कुले एमएलए पक्ष चौपिन समयसा नभाउन खनबडो सरकार खनबडो खनबडो मलाई हजुर समय कुँ खनबडो पत्र जग्गा बियो त जनतै त्यहाँ हिँड्ने छ लोकप्रियता कमाए त जग्गा जो थिए चोसिंहजी हजुर हजुर वेगन चाहिँ गु चाहिँ आन्दोलन जु इले यो प्रसङ्ग खन हेर्न दिउ ल हजुर सब जिज वेगन अपास खन अस्व मोडल गा खला जु वेगन चाहिँ आन्दोलन इले आदिवासी जनता त्यस आन्दोलन या इले कांग्रेस एपी नेतृत्व सदकै क्वामो ला थु सुख आज नाटक जगम मखुला रिउ वेगन आसे ये का आ यो को सोया का थन जने पस्काय जने छेतो जने सुकेस्या उठै जु निसो थन छोटो आ ठक सोल्गाला छ तिनी माथे छैन नेता त छैन मुरु अवश्य ख ठोकै त छिस इन्कारी या फैमुख तर नेता त छैन इन्टर साल है जे भू छ सय एक डुल छ सय एक फुक्क नेटा तेरे लजार जेसन जों दुगा आ गंता तो चीजें ने सट गए प्यां वोला मोला रेयुक है आ चीसा नेत्रित क्या वन फैक माला इपी वोला छिपी वोला मोला रगा छिया ना तो नोगु निपाय निर्माण ये चोले व्यायाम निपी सुनो जी रगा लासा नोगिया जी छिपिया ऐसे उन्हें थे वो नेता तेरे या तो मर छिया था नेता जी आप प्यां माला वो ये विचार कया तेने थोंकने तेने थो युवा जोश लेने वो जिन जों दो छिगु युवा संस्कृति कल्चर न दे जों दो की वही तो प्लान पिन तो तेने माने ये ऐ वाले चीज़ ये था नहीं ऐसे उन्हें चीन सुकुआ वाले सुकुआ मोल रहा चीज़ हाँ बिताएं चीन चीन युवा को पता आ गला आ वो ल्याखन तो ना था तेने गोली हिसाब है बयानी तो नेपाली कांग्रेस या कार्यकर्ता था नेपाली कांग्रेस में भी नेता कल कुआ वो अवश्य दुनिया वाला चीज हाँ खाना सुन चुना हो तो नाटक मुखो नाटक से अब ले वो लावले ताला डाला खा खाते हैं सुले मोदी कहाँ है ना क्या कहाँ होला था जाना तो नेपाल कांग्रेस दिन साले बाना सरकार तो मिकान सुई मावे लो तो आज सिक्स पार्टी से ने जीता इतने नापान से ने कांग्रेस अलग इतनी जवान इम्पति चांग वो भी तो रंजित ना दू अलग अलग अले आखना वया चाहिँ नि मेमपति चाहिँ नि गेजनी जे उखनतिनी चाहिँ नि थौसने न्यानान नबिन चित्रकार भगवान बुद्ध जातीय खमला के जिमे कांग्रेस देशन जातीय खमला ना आता है ना आग्ने दो मला अले वया जे उखना उखनतिनी न्याना के ज सखना न निनु दिके चाहिँ छिपनी चाहिँ हनीबम धाम पति चाहिँ गिरजा प्रसाद कोइराला हा जिता जातीय खनातला सुंगे बाउन ठे चोर का ताउड गला जातीय खनातला सुरुंगे बाउन ठे सुने न चोर धाउ ने पार्टी चाहिँ नि टुट नाच पार्टी छिकिन सा चाहिँ नि पहिचान सही संगीत गुप्त हे त छिकिन सा चाहिँ नि केटक पसे न त थोटे हि सा छ जे का नि हो कि धन्यवाद छ हेलो काका यो ना कै जिल हाछे सा तयार नि छिया छिज को थाव यो मुख फुक्रे छ नि थाव यो मा हरगारियो ह फुक्रे थाव यो मा आओ सिलवेन तो बजे तो ला से बम्बा फुक्रे हेला रे रियो भगवान बुद्ध दही बिजाओ ख भगवान बुद्ध यो सबै म म भगवान बुद्ध यो नालाले ठाउँकने छैन अत्याचार जेतौं दुने बुद्ध सांचे दुधगार ल उयो नाले अत्याचार यान छौं दिन त छिसा छैन बोल्छन् नि माला हालिछन् छन् छन् माला छिसा ठोमडा छो छिउ कमजोर न ख बुद्ध यो नाले इन्सा छैन अन्याय छन् छौं बिम मनुष्य यो खला छिछ मिले मजो बुद्ध यो बुद्ध जीवन बन रगा लासाला संघीय गणतन्त्र रगा रे बुद्ध जिम्मे दो बुद्ध संघ दुने वो संघ पालक वो चाहिए संगम सैनम घोषा में रिगा रही चाहिए धर्मचक्र परिवर्तन बन रहा ला था संघ रही छु गणतंत्र रही छु गणतंत्र छुटी मार रहा रही खाला वैशाली छिपी छिपी बना हुआ बेला छिसों छो आ थो जुल मेरे जुल आ छिव ठो पार्टी ढूंढे चौथी बातती जिसका ना सौ किस्मत है यो हिसाब हो तेने मस्त रहा था युवा है मस्त धैम हो जमाना गण घनछन हुँला देश गण घनछन हुँला अनि छौ चीज वो गिरिजा प्रसाद कोइराला हनीबम मडेर हुँको म नेता उइज छिछ नेता रगा माने ढुङ्सेले वो चाहिँ नि छु ताला वो ताला रिखे वो टावे खाउ मार्यो छिसालाई पहिचान खोजेन नि छिउ पहिचान छु भति त अलग दुई मुजो छि त थयो अन्य अत्याचार यन्त्र कि छिया तो अर्थ अनर्थ लगे मुझे मा खला पासा अले फिज तने फूल जोसा माफ ना यानी सा सिटापा लुमी के माते तिम सहित हमें शुल्क को जाते पहचान बिल समेत पहचान म बिल गंगालाल तो श्रेष्ठ गा छोई को छुजे मते माथे में गा छिया छुसिने शुक्रराज तो जोशी गा छिया छुसिने थपुक को छोई म बिल एम स एसा ना छिसा सोइना ओटा के नोया म त थौ मस्ते स भोनिया इमे जाते पहचान है मन त जाते पहचान धासार की छी जाते राज्य छी प्रधानमंत्री जी याबले छी राष्ट्रपति जी दिलो मखने छिसो आदि बाट फुके छियो लागि निरो सोर जको मखो लास्ट पर्यंत उपर्यंत जिन्दगी परे हर हमेशा लागि छिटो अग्राधिकार जिमा आत्मनिर्णय अधिकार जिमा यो जीव थापुदी उके यो व्यवस्था छिटो संविधान जिमा उठान संविधान लिखित रूपले जिमा उठो आओ नेता तथा ओना वो या तो धैली जी को छिसा चाहिए पस कह मजो छिठो संघर्ष जारी जी यदि छी सक्रिय आदिवासी ताते मुन रगा लागला सुनाना ब्रह्म पाडियो तने सुनाना त्या पइमो गणेश मान्दिर सन छिसा को लुमगी बीमा लुमंगा अवश्य मा छिसा छ पाठ कया मा हस शुभ पाछ हनिम सिंह नगमी जी छि इबे दले ठगु बिसा फुंगा लछि दैको शुभ जी बिल भाग न पा हजुर सुभाष पिन्त सुभाष यो कोही को सुभाष ठाउँ दाजु किर पिन लिसिन त खला त खला ये को सुबह पास में सकले सर। सुबह दो। मैं कहा निम्सिंह नकमी उरे को लोकतांत्रिक नेवा खलायन नायक हो। उरे सलाबे कुछ लो थोड़ा नज़दीक बैठे संकेत बीड़ूंगुक दो पैबीडिक रूम वाला दिमाग पुरना मार्जिन आपूर्ति तो ये कुछ सुबह थोड़े बेस सुबह।